Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Lifeline'e hoş geldiniz. Harika bir gün, keyfimiz yerinde. Bugünün şerefine ilginç bir program hazırladım sizin için. Klasik caz şarkıları olduğu gibi günümüzün klasikleşmeye aday, belki şimdiye kadar hiç duymadığınız şarkılarından bir repertuar sizi bekliyor. Yani kısaca önümüzdeki bir saat çok eğleneceğiz. İlk şarkı çok keyifli ve her fırsatta dinlenilmesi, baş üstüne konulması bir şarkı. Hem Big, hem Bad, hem de Handsome. Hepsinin birinde olduğunu düşünemiyorum. Benim deyip sahiplenmek yerine böyle tiplerden mümkünse uzak durmak gerekir. Şimdi Imelda May'e geliyor. Şarkının adı Big Mad Handsome Man. Karşınızdaki kişinin sizi sevip sevmediğinden emin değilsiniz diyelim. Beni seviyor musun diye soruyorsun, cevap olarak belki diyor. Belki sevmek ne demek? Eğer beni gerçekten seviyorsan dolu dolu bir evet de. Sevmiyorsan da sevmediğini itiraf et ve belkini de al ve yürü git. Böyle söyleyince şarkıyı çıkaramamış olabilirsiniz. Peki ya size perhaps, perhaps, perhaps desem? Evet, eminim şimdi hatırladınız. Cake'den dinliyoruz. You won't admit you love me. So how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over. You can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. can't make your mind up will never get started. If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Hazır sevgililer günde geçmişken tam bir aşk şarkısı gelsin şimdi. Love kelimesinden bir astokriş yaparsak nasıl olur? Mesela şöyle bir şey olsa. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I could give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Nasıldı ama? Yakında albüm teklifi alabilirim. Ama benim sesim yerime şöyle adam gibi dinleyelim şu şarkıyı. Harika bir caz şarkısı geliyor. Love. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Thank you. is for the way you looking at me. Oh, is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you'll adore. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two and love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Caz'dan blues'a bir geçiş yapalım şimdi. Ray Charles'dan I've Got a Woman. Dinlemeye hazır mısınız? Ebru, bu şarkı senin için geliyor. Hep birlikte dinliyoruz. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right. Oh yeah. Evet, şimdi öyle bir şarkı geliyor ki insanın aklını başından alacak kadar güzel. Tesadüfen duydum ben bu şarkıyı ve o anda aramızda bir yıldırım aşkı söz konusu oldu. Tango ritmi, kemanın muhteşem sesi ve eski taş plak kıvamıyla Poema dinleyeceğiz şimdi. Bakalım bu şarkı sizi hangi zamana götürecek. Thank you. rosa florece. Recordarás mi querer y a saber todo mi interese deyince benim için bir numara olan bir şarkıyı dinleyeceğiz şimdi. Tek kelimeyle harika. Hazır ritmi biraz yavaşlatmışken Tom Sister. Cry Me a River geliyor. River over you. drove me out of my head, but while you never shed a tear, I remember all that you said, told me love was too plebeian, told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove you do, come on in, cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river. Bu kadar hüzün yeter. Şimdi şöyle bir enerjiyle dolup taşalım mı? Muhteşem bir ses, muhteşem bir karizma ve muhteşem bir klasik geliyor şimdi. Yaşlanmayan bir adam. 73 yaşında olduğuna kim inanır? Evet, Tom Jones geliyor. Delilah. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My, my, my Delilah. Why, Delilah. I could see a slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah. So before they come to break down the door, bu kadar caz çaldık, benim favori sanatçım Amy Winehouse'dan da bir şarkı dinlemezsek olmaz. Daha çok eser yaratabilirdi ama aramızdan uçup gitti. Sevgi ve özlemle anıyoruz onu. En azından ben öyle anıyorum. Amy Winehouse söylüyor, Me and Mr. Jones. What kind of fuckery is this? You made me miss the slick Ricky. And thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, you ain't worth gaslighting. Klasiklerden gidiyoruz. Şimdi başka türlü bir klasik gelsin mi? Gelsin dediğinizi duyar gibiyim. O halde hazır olun. Supertramp'ten Breakfast in America geliyor. There's not a lot I can do. Sizden de bir şarkı gelsin şimdi. Bence ileride kesin bir klasik olacak. Bu şarkıyı şimdiye kadar dinlemediyseniz dinlemek için işte tam zamanı. İtalya'dan bir mektubunuz var. Beyrut söylüyor. Postcard from Italy. The times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, were not all bad. We put our features where they had, had to go. İspanyolca bir şarkı gelecek şimdi. Bu şarkıyı dinlerken insanın hemen bir dans kursuna gidip kendini sahnelere atası geliyor. E o zaman ne bekliyoruz? Rosanna geliyor, El Talisman. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina. Caprichos, yo soy el as de los corazones que que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. El talismán de tu piel me chiva que ando descalza de esquina a esquina por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, me lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. İspanyolcadan şimdi geçelim Fransızcaya. Ama bu şarkının ayrı bir özelliği var. Şarkıyı bir İngiliz söylüyor. Ama hakkını verelim, Sting bu şarkıyı çok güzel söylemiş. Eğer yapabiliyorsanız, yani ortam müsaitse, bu şarkıyı gözleriniz kapalı dinleyin. Harika oluyor. Dans son regret. ras-le-bol, j'attends toujours. Mes cris sont sourds, tout mort, ma soeur, tout brise mon cœur. Je pense tous ces erreurs, jamais j'écoute. La belle dame son regret. Dansant tout dit, et moi je suis. Mes pas sont gauche, mes pieds tout fauche. Tout mon masque, tout brise mon cœur. Je pense tous ces erreurs jamais. Biraz da Dıntıs benzeri bir club şarkısı dinleyelim şimdi ama şöyle yumuşak versiyonundan gelsin. Düşmeye hazır mıyız? İlla düşeceksek aşkın içine düşelim. Hadi bakalım gidiyoruz. Whoa. Karanlık boş bir bar, sigara dumanı her yeri kaplamış. Piyanonun başında bir adam. Sessizliğin içinde piyanonun sesi duyulmaya başlıyor. Ve bir kadın konuşmadan sadece gözleriyle eşlik ediyor ona. Evet, Brenda Russell'dan dinliyoruz. Piano in the Dark. Evet, zaman hızla geçiyor. Bir programın daha sonuna geldik. Bu cümleyi kaçını söyleyişim hatırlamıyorum, inanın. Sanki tekrarlarsam zaman hiç geçmeyecekmiş, duracakmış gibi. Ucundan zamanı yakalayacağız ve hiç bırakmayacakmışız gibi. Ama geçiyor işte. Ve geçerken de birçok şeyi alıp getiriyor bizden. Bir taraftan da gidenlerin yerine yenileri geliyor. Yani bizler devri daim halinde bir üzülüyor, bir seviniyoruz. Halbuki yaşam durmaksızın koşmaya devam ediyor. Öyleyse hadi şimdi yakalayın onu. Hiç bırakmayın. Yaşamın hep tam içinde olun. Son şarkı Chris Isaak'tan geliyor. Life Will Go On. Hoşça kalın. Broken sky, heartaches that flowers won't mend. Say goodbye, knowing that this is the end. Tender dream, shadows fall. Love too sweet to recall. Dry your eyes, face the dawn. Life will go on, life will go on. Holding on, thought that we still had a chance. Letting go, this is the end of romance. Broken heart, find your way, make it through. Just this day, face the world on your own. Life will go on, life will go on. There'll be blue skies, there'll be true love. Someday I'll hold you again. There'll be blue skies in a better world. Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu.